doare de trei, tot așa trec anii mei. De-ar fi viața cum vreau eu, aș fi tinerel mereu. Cum trece floarea de trei, tot așa trec anii mei. De-ar fi viața cum vreau eu, aș fi tinerel mereu. Trec zilele omului, cum trec și ale mele, și să le întorc înapoi, n-am nicio putere. Mai trece una de viață și o grindă. Nicio